Jó, itt vannak? Macskákat ne engedd! Te engeded be, nem én szoktam őket! Hát most egyiket sem engedtem be. Egyiket sem. Menj, hova akarsz. Én is menjek, hova én gondolok. Húsod meg, van? Hallgass, már nem jött be fönn. Látom, hogy jól raktad el itt óta. És te itt minden pakóta nincs meg szerintem. Ott volt a... mindig a... Ott volt benne az ára, mi a cigárba. Ott azt mondtam, hogy a vezető szintekben a tyúkolajtok tudta. Tovább bele a zárkóta. Én nem tudok enni. Majd a beszél. Ebben a tyúkolajtetős kút? Nincsen meg. Nincsen meg a zöld. Csak a kintit látom egy kintet. Mi? Kinti van meg csak! Sitz már ide az anyja, bassza meg a kurva dögöknek! Egy valam, eljátsz már! Felad a kabátodnak a zsebét! Nem látnak, hála Istennek a felmetem! Sitz ide! Ti állatok mind itt vannak! Ostoje. Ha ha ha. lesz nekem. Thank you. Lennek, pof. Most. Nem. Nem most. Rot is férgen. Ja. Te okos. Thank you. cica. Cica. Byla ti cica. már csak. Natural. Thank you. Most az. Na, fasz. Gyön. Thank you. Mi az? Nerolaşı. Thank you. Mégis. Be kell kapnod az orvosságaidat. Én megyek a vásárba. Hozzunk nekünk egy vödörfát. Hozok vödörfát. Hozok.